मनमीत जोगी बन के ओ गोरी आया है अब तेरे द्वारे, दो बोल अपने सैया के सुन ले, खुल जाएंगे भेद सारे। सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले, मनवा की बतिया काहे तू छुपाए री, मनवा की बतिया काहे तू छुपाए री, सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले। पलकों तले हैं चमकीले सपने, सपनों में रतियां सुहानी, आंचल का पल्लू चुटकी में दाबे, काहे को डोले दीवानी, मुखड़े से घूंघट हटा ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले। ये प्रीत क्या है, ये रीत क्या है, तूने अभी तक न जाना, एक मन की दूजे मन को खबर है, तो है ना आया निभाना, बुझते दिए को जला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले। हृदय की धड़कन चाहत की उलझन छुपती नहीं है छुपाए, दर्पण के आगे क्या सोचे पगली, काहे को अखियां चुराए, रूठे दिया को मना ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले, मनवा की बतिया काहे तू छुपाए री, मनवा की बतिया काहे तू छुपाए री, सैया से नजदे मिला ले गोरी, सैया से नजदे मिला ले।